har, det er det vildeste ved at optage hos jer, der producerer musik, og at DJ's, I er altid sådan, jeg har et ekstra stik, skal du have en anden mikrofon, ja, skal jeg lige indstille din phantom power, og bare sådan... Udover det meste af mit gear er nede i Marinas galleri der, ja. Jo, fordi de havde en fan i seng i fredags. Og har jeg heller ikke særlig meget plads, nej, til dit udstyr? Nej, okay. Nej, nej. Det, der, normalt står der et hjemmestudie på bordet. Hold her. Hold da op! Men det er pakket ned lige nu, fordi det er alt sammen i galleriet. Ja, men jeg synes, vi holder fast i mit udstyr. Lad os gøre det. Det her er mit program, Christoffer. Ej, det var sjovt. Og du er min gæst, og det er jeg mega glad for. Fuck af. Og du har allerede fortalt mig, og lidt afsløret, spoiler alert, lidt om dit svar til det første spørgsmål, jeg vil stille dig. Mm. Som jo ellers ville lyde, Christoffer, hvis nu de amerikanske film taler sandt. Og man virkelig skal se sit liv passere revy for øjnene af en, når man dør. Hvis det var nu, hvilken scene fra dit liv ville så stå klarest? Og ja, der fortalte du mig jo, at det er fandme svært. Jeg synes, den er særlig svær at svare på, fordi jeg tror, jeg har mange, det er lidt problemet, mange øjeblikke, som jeg finder interessante igennem mit liv, som har været interessante på forskellige måder. Og jeg tror, sådan, hvis jeg skal bide fast i noget, så er det nok enten sådan, da jeg var ude at rejse i 2017, hvor jeg først var i Kina, og derefter i Norge. Sikke en kontrast. Ja, det må man sige. Og jeg tror også sådan, egentlig hele perioden vil være sådan, det vil være en sammenkogt version af det måske. Fordi sådan hele den periode var så wild. Det var virkelig hektisk, og der skete bare virkelig meget. Der var rigtig mange problemer i Kina, i Beijing, hvor jeg var afsted, og problemer med visa, og problemer med dem, jeg var afsted sammen med, og problemer med det agentur, jeg arbejdede for, og jeg ved ikke hvad, der var bare rigtig meget. Okay. Og så gå fra det, som bare var sindssygt, og noget med, at vi skulle flyve til en by 2200 kilometer syd fra Beijing for at få visa, og sidde opstillet på et eller andet universitet og sådan noget. Gå fra hele det her sådan kaos, sådan land, hvor alt bare er en facade udad til, og der er ikke noget, der er reelt, og folk lyver hele tiden, til så at komme til et sådan kæmpe velfærdssamfund, som det at arbejde i Norge, hvor der bare er styr på alt. Og ja, og bare have et arbejde, og sådan gøre den ting. Så hele den periode var meget sådan vild, og så stå på ski en hel masse, jeg stod. Ja. Det var, og der tænker jeg sådan, hvis det er dit sidste øjeblik i live, ja. Hvorfor tror du så, du ville genbesøge sådan en sammenkogning af øjeblikke, hvor der også er kaos? Altså, du kunne godt bare vælge at starte revyen eller montagen, ja, i Norge, hvor, ja, alt går godt. Jeg tror, fordi hele det øjeblik, hele Kina-oplevelsen har bare været så sådan... Jeg tror, den har været virkelig en grundsten sådan for at... Også at acceptere min selvstændighed måske... På hvilken måde? Ja, men i den forstand, at det er en lidt længere historie med Kina-episoden her, men det endte lidt med, at jeg blev efterladt i Kina af alle mine venner, som jeg var taget afsted sammen med. Scary? Ja, det var lidt scary. Det var også mit eget valg, fordi de ville hjem og ja, stak lidt agenturet i ryggen og endte med at skylde en masse penge væk. Igen, det er en meget lang historie, mm-hmm, det her. Men sådan sammenfatning er det, at jeg til sidst endte med at være i Kina alene, og sådan ligesom skulle lære at stå lidt på egne ben. Og selvom det var lidt scary og sådan lidt sindssyg ting, så tror jeg også, at jeg lærte rigtig meget om mig selv, og hvor langt jeg kan gå, og mine grænser. Og blev ret stolt af hvad jeg opnåede. Ja. Så sådan, det er i hvert fald en ting, der kunne komme frem. Ja. Ja. Og måske også den her idé om, at sådan... Ej, det gemmer jeg til din nekrolog. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Thank you. Christoffer, du er 26 år gammel. Du yeah. bor på Frederiksberg hos en gammel dame. Og jeg vil bare lige nævne nogle ting fra dit værelse. Din lavalampe står her yeah. og lyser. What a throwback. Right. Dejligt at se sådan en igen. Yeah. Og så har vi samme spejl, faktisk. Det der eller det der? Det, ja, enten det mega kedelige fra IKEA, eller det flotte lyserøde skumspejl. Yeah. Jeg har også et lyserødt skumspejl, som selv er blevet lavet. Det, så sådan, det er også et, jeg selv har lavet. Okay, det ja. Ser bare meget flot ud end alle de andre. Det er derfor, jeg skyndte mig at sige, at mit var hjemlavet, hvis du nu... Mit er også hjemlavet. Faktisk hjemlavet sammen med min ekskæreste. Okay, ja. Spændende. Jeg kan godt afsløre, at vi har talt meget om ekskæreste allerede off mic, og det er fint, ja. Samtalen bliver off mic. Ja. For nu skal du handle om dig, Christoffer, og du studerer musik på Musikkonservatoriet. Jeps. Det er ret prestige. Der er i hvert fald ikke så mange elever. Nej, men der er mange, der søger. Der er rigtig mange, der søger, ja. Mm. Ja, det er hvordan er det egentlig at sige, at man går på Musikkonservatoriet? Det er en blandet oplevelse, vil jeg sige. Ja. Enten så er det sådan, folk aner ikke, hvad det er. Eller også så dem, som ved, hvad det er, der kommer næsten sådan lidt æresfrygt ind. Ja. Og det har faktisk irriteret mig ret meget, tror jeg. Så især med sådan... folk, som måske har et lidt mere naturligt eller normalt sådan tilgang til musik, dem er jeg sådan lidt hesitant i forhold til at nævne det overfor. Jeg holder det lidt tilbage, medmindre sådan folk spørger direkte, hvad jeg laver eller studerer. Sådan, jeg plejer at sige, hvis folk spørger, hvad jeg laver, så plejer jeg at sige, at jeg studerer, og så hvis de spørger videre ind, så fortæller jeg dem selvfølgelig, hvor jeg studerer hen, ikke fordi jeg har lyst til at lyve om det, og jeg er også stolt af det. Men sådan, jeg mærker bare også, en sådan, lige så snart jeg har fortalt nogen, at jeg går på konservatoriet, så er det ligesom om, at de ikke må sige noget om musik længere. Og sådan, uden at jeg dømmer dem, eller uden at... men du føler faktisk, at de sætter dig op på en pedestal, du total, ikke har lyst som jeg slet ikke er interesseret på, i. Og så er der lige pludselig en distance. Ja, og jeg synes faktisk, det er en lille smule irriterende også, fordi jeg har meget den tilgang til musik, at alle kan være med i musik, og alle har et forhold til musik. Jeg tror også på folk, der ikke dyrker musik, har et meget nært forhold til musik. Det er noget, vi alle sammen ligesom bruger, og lytter til, og elsker, og hader, og ja, der er mange følelser i det, så jeg er sådan, jeg er lidt ked af nogle gange, og ikke at få lov til at være en del af den lidt nede på jorden tilgang til musik. Eller måske også bare ked af, at det ene åbenbart behøver at udelukke det andet. Præcis, fordi det synes jeg slet ikke, der er nogen grund til. Nej. Udover at bruge meget tid på musik, så interesserer du dig også for kunst, design, du siger fashion, jeg kommenterer din H2O slippers, som du har på lige nu. Åh, pinligt. Du er et kreativt menneske, du arbejder meget med performancekunst, og så slår du mig faktisk heller ikke som en person, der synes, det er pinligt. Med mine H2O slippers? Ja. Nej, altså jeg går ikke med dem i offentligheden, vil jeg dog alligevel sige. Ja. Okay, så der er alligevel et level i dig generelt, der sådan godt kan blive pinligt på rart. Jeg ved ikke, om jeg bliver pinlig over det. Jeg går med dem nogle gange, hvis jeg skal ned i Netto. Men generelt så tror jeg, jeg er et enormt forfængeligt menneske. Ja. Meget mere, end man måske lige tror. Ja. Ja. Okay, men du siger også, du går meget op i os, hvordan du ser ud. Ja. Man kan også se, hvordan dit hjem ser ud. Og du har også tatoveringer. En del. Så forfængelig. Det noterer jeg mig. Mm. Nå, men det er jo bare sådan de helt store overskrifter om dig. Vi skal forhåbentlig lidt længere ned i brødteksten i dag. Men inden vi når dertil... Christoffer, så vil jeg bede dig om, at, hvis du kan opremse en sådan kortfattet tidslinje over dine 26 år. Yes. Jamen altså, hele livet starter med at blive født i Roskilde, og så har jeg boet i Slagelse det meste af mit liv. Jeg er vestjyllander, 4200. Represent. Simpelthen, ja. Det er ikke værd til derhen, så... men det er også derfor, jeg er smuttet derfra. Jeg gik i gymnasiet der, og havde en rigtig god tid der. Jeg startede på noget, der hedder MGK, som står for Musikalsk Grundkursus, imens jeg gik på gymnasiet, og havde en virkelig stressful time igennem at komme igennem begge to. Det er da også sindssygt. Det har jeg aldrig hørt om før. Der er flere, der gør det, men så gør de det, hvor de forlænger deres gymnasiale uddannelse, ligesom man gør med Team Danmark. Ja. Det kan man også med MGK. Men jeg kom ind på MGK på mit andet G i gymnasiet, så det var ikke en mulighed for mig. Og så de sidste to år i gymnasiet var meget stressful og meget fravær. Og på en eller anden måde kom jeg ud på den anden side og fik en gymnasial uddannelse. Men altså, ja, jeg følte lidt, jeg negligerede begge ting. Man var selvfølgelig mere interesseret i musikken, så derfor var jeg mest der. Ja, og så efter mit andet år, eller efter jeg gik ud af gymnasiet og mit andet år på MGK, så tog jeg orlov fra MGK i et år, hvor jeg var ude at rejse, fordi jeg var lidt træt af mit liv, tror jeg. Og træt af, hvad der skulle ske, men jeg havde ikke nogen penge, så jeg måtte ligesom finde en anden måde at komme ud og rejse på, så det var igennem at arbejde. Så jeg arbejdede i Beijing i Kina som engelsklærer for at få muligheden for at rejse derhen. Og så efter et halvt år der, så rejste jeg til Norge, hvor jeg arbejdede som natportier, natreceptionist på et skihotel, fordi jeg elsker at stå på ski. Fedt. Og så var det sådan, det var ligesom en det var for sent at søge om at være skilærer og sådan noget, og være skibums. Ja, men i virkeligheden var det faktisk det bedste valg, fordi det viser sig, i hvert fald i Norge, at de der skilærer der er enormt underbetalt i forhold til sådan, hvad den normale løn er i Norge. Og det, at jeg arbejdede udenom alle de her sådan skiselskaber og arbejdede for et privat hotel, så fik jeg faktisk den samme løn, som nordmændene gjorde, hvilket gjorde, at jeg tjente sparede rigtig mange penge op på meget kort tid. Mm-hmm. Og så brugte jeg ligesom de penge på at flytte til København, når jeg kom hjem. Ja. Ja. Og nu er du her. Nu er jeg her. Kommet ind på Kons, da jeg flyttede herhen, og har gjort det de sidste år af mit liv her. Ja. Og i nat rejser du til Paris. Og i nat rejser jeg til Paris. Og det synes jeg, vi skal nævne, fordi det også siger noget om dig på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er overskud, om det er overstimuli, hvad er det, men du havde travlt i gym, du har også travlt nu, fornemmer jeg. Der er en track record. Ja. Der er også en mørk side af det hele, som hedder, at jeg for 2 år siden gik ned med stress. Og ja, det har været en proces. Men er et godt sted nu, og stress er jo variabelt. Altså, det er jo sådan, nogle gange er det noget, der fylder enormt meget, nogle gange er det noget, der ikke fylder så meget. Og sådan, jeg tror, det handler mere om at være opmærksom, og så søge hjælp, når man har brug for det. Ja. Det lyder godt. Okay, det var sådan den helt store rammefortælling. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi... så lad os folde det lidt ud, ikke? Det har jeg nok behov for, hvis jeg skal kunne skrive din nekrolog. Det tænker jeg. Så jeg har bedt dig om at tænke lidt over. Jeg kommer i hvert fald til at spørge ind til nogle meget specifikke små øjeblikke. Jeg forestiller mig det altid lidt som at kigge ind af sådan et nøglehul i nogens liv. Og få lidt med, og så kan det måske også sige noget om noget mere i virkeligheden. Mm-hmm. Men i din egen fortælling, Christoffer, hvad har så været et øjeblik fra dit liv, der endte med at blive definerende for dig? Det kan jo være definerende på mange måder. Ja. Ja, jeg har valgt at tage udgangspunkt i tiden efter, jeg var ude at rejse i Kina og Norge der. Så var det et lille år siden? Nej, det er efterhånden mange år siden. Ja. Nej, det er okay. Fordi jeg har gået på Kons i 3 år. Okay. Ja, det har jeg heller ikke sagt, så det har du heller ikke en chance for. Jeg blev faktisk bachelor i sommer, men har nogle fag, som jeg skal færdiggøre, og derfor går jeg stadigvæk derude. Perfekt. Ja, men lige efter jeg kom hjem fra rejserne, der havde jeg stadig et år tilbage af MGK. Men jeg er oprindeligt startet sådan hele min musikrejse, eller hvad man siger, med saxofonen, og har spillet saxofon i mange år. Og kom også ind på MGK med saxofon. Men jeg tror bare, jeg var blevet så træt af en eller anden sådan jazzverden, jeg havde fået forvildet mig ind i, hvor jeg følte, at alt var perfektionistisk og elitært, og det var ikke det, jeg synes musik var. Jeg har al respekt for den verden, og jeg har al respekt for de musikere, som vælger at gå den vej og blive mere sådan håndværksfokuseret, eller hvordan man skal kalde det. Ja, sådan en klassisk træning. Sådan jeg tænker altid dygtig. På Whiplash-filmen. Ja, præcis. Altså sådan, i den forstand, 100%. Ja. Ja. Og jeg tror, jeg på en eller anden måde havde forvildet mig ind i det der, fordi det var ligesom næste skridt, var bare at blive dygtigere og dygtigere. Og tror bare, jeg var så træt af det. Det var også en af grundene til, at jeg tog ud og rejste. Det var lidt for at komme væk fra alt det. Og jeg lagde lidt saxofonen på hylde, imens jeg var ude at rejse. Og generelt musik lidt på hylde, mens jeg var der. Men så begyndte jeg at skrive tekster, digte, alle mulige tekster, beretninger. Altså det var lidt lige meget, hvad jeg skrev. Det var bare fordi, jeg havde lyst til at skrive. Og så da jeg kom hjem, så begyndte jeg at interessere mig for at lave nogle af de her tekster til sange, og begyndte at tænke lidt i den bane, og sådan, jeg har altid synes det var spændende at synge, men jeg har aldrig turde tage det seriøst, tror jeg, også fordi jeg kommer fra en familie af musikere, som alle sammen synger. Uha. Og jeg tror bare sådan, ja, jeg tror bare, jeg tror, jeg følte, jeg havde brug for at gøre noget andet end dem. Og derfor valgte at være instrumentalist. Man har egentlig fundet frem til, at jeg måske har lidt samme passion. Ja. Må jeg spørge om noget? Føles det sådan illoyalt på en eller anden måde at vælge sit instrument fra, eller hoppe genre, eller sådan, du laver ikke selv musik. Men er der noget i det, at man ligesom... Jeg tror, der var helt klart noget identitet forbundet med saxofonen, ja. som jeg havde svært ved at smide. Hvad var det for noget? Ja, men meget det her med, at man er lidt... Jeg var lidt ham der med saxofonen igennem hele gymnasiet, og også i tiden efter, på trods af, jeg lidt kom væk derfra. Sådan, jeg prøvede at få det meget af mig. Jeg var blevet meget træt af at være ham der med saxofonen. Og det tror jeg også, at egentlig det er sådan skelsættende, jeg prøver at komme frem til her, fordi så på MGK havde jeg det her tredje år, som jeg så sagde til min koordinator, at jeg ville gerne starte igen, men hvis jeg startede, så var det ikke som saxofonist længere, så var det som sanger. Og det fik jeg af en eller anden grund lov til. Og det var nok hovedsageligt, fordi på tredje året på DMGK, jeg gik på, der har man ikke som sådan noget undervisning. Der skulle man bare være der, møde op, og så til et enkelt fag om ugen, og resten af de penge, som ville gå til undervisning, havde man til at bruge på sig selv, på undervisning, man selv ville have. Man skulle bare ligesom kunne sådan argumentere for... Ja. Men det tænker jeg også bare taler ind i det her med, at, sådan, at normalt er det svært at tage det valg. Altså, ja. Systemet er slet ikke indrettet til, nej, at du skal ind på MGK og udforske, hvad er min genre, hvad er mit instrument. Altså, nej. Du kommer der, du er mand med mikrofon og med saxofon, og det er forventet, at det skal at det du det, være jeg skal gøre, tiden. Og det er det, jeg skal være. Ja. Ja. Og sådan generelt, jeg tror også, der var nogle forventninger, både fra familie og fra venner og sådan noget, fordi man lidt altid har været den person. Ja. Så om man ved det eller ej, så er det jo svært at smide identitet. Og det er jo også noget, jeg selv havde dyrket. Det var en identitet, jeg havde dyrket enormt meget, så jeg kan da godt forstå, hvorfor det er svært for andre. Så det er endnu sværere. Ja. Du elsker det jo. Du hiver altid den saxofon præcis frem. Så ja. Ja, men jeg startede så på MGK som sanger. Ja. Og så var vi i Lissabon på en sangskrivningstur. Og i Lissabon der arbejdede jeg sammen med en god veninde, fordi vi hver dag skulle skrive en sang. Det var lidt... og så skulle vi sådan performe dem om aftenen. Okay, top med poppen-agtigt. Totalt top med poppen-agtigt, og det var vildt fun, også fordi det var totalt sådan idyllisk hotel, vi boede på, meget top med poppen-agtigt. Det var, ja, ja, virkelig. Men det var virkelig lærerigt, og jeg arbejdede så sammen med min gode veninde Vera, hvor vi brugte hele dagen på at lave en sang sammen. Og jeg har altid haft en meget stærk falset. Og for dem, der ikke ved, hvad en falset er, det er ligesom det lyse register, som kommer efter knækket, som er særligt tydeligt hos mandestemmer. Er det irriterende at bede dig om at synge det? Nej, det er det ikke. Men skal det være i min falset, eller? Det ved jeg ikke, bare så, ja, så jeg kan forstå det. Fordi du altså, beskriver det godt, men det er stadig svært for jeg kan mig måske, jeg kan måske beskrive det på den her måde, at lige nu snakker jeg i det, man kalder mit fuldregister, som er som regel det, der er en talestemme. Okay. Men hvis jeg slår i min falset, så lyder det sådan her. Ja. Og så kan man ligesom, så er det en mere sådan lys, feminin stemme. Okay. Og det, hos mænd er det meget tydeligt, fordi mænds stemmer går i overgang. Ja. Og derfor får vi en dybere stemme. Så kontrast. Så der er en kontrast. Og jeg har altid haft et meget naturligt forhold til min falset. Okay. Og altid, når jeg har skulle synge med på ting i bilen og sådan noget, meget naturligt slår jeg bare over i den og synger ligesom i den. Okay. Så det synes jeg kunne være sjovt at prøve at lave en sang, hvor jeg bare udelukkende sang i den. Mm. Og det gjorde vi så. Og det blev bare en rigtig fed demo. Og så tror jeg der tog jeg en beslutning om, at det skulle være noget, jeg dyrkede. Og skabte ligesom en hel karakter og kunstnerprofil ud fra det. At synge i falset. At synge i falset og generelt sådan det her lidt feminine udtryk. Og så skabte jeg en masse sange i samarbejde med en producer og ligesom lavede den her kunstnerprofil, som hed Dronning, eller hedder Dronning, som jeg har dyrket siden. Så den tur i Lissabon der har virkelig været en sådan skelsættende, som virkelig har givet mig en retning på min kreativitet, tror jeg. Ja. Som jeg er meget glad for. Den har så udviklet sig i mange baner siden, men det gav mig ligesom... Det var startskuddet. Det var startskuddet, tror jeg. Det føles som i hvert fald, ja. Det er også vildt, man kan trace det tilbage til så specifikt et sted, ikke? Ja, og det er sådan meget sådan glædesfyldt for mig, fordi det var sådan, vi sad ligesom i den her varme på den her sindssygt idylliske terrasse, hvor der bare hænger sådan citrontræer. Og sådan noget, og bare sådan sidder og skriver det her musik. Det er for meget næsten. Det er helt for meget, og der sådan solen skinner sådan ind gennem bladene, og jeg bare sådan, wow, hvad sker der her? Det her totalt sådan, this is the dream, right? Ja, ja, jeg sidder bare her og skriver musik. Præcis, og jeg bare sådan, har det for fedt, og ja. Og så skrev vi et nummer om de her sådan, fordi i de her citrontræer, der havde de så hængt sådan nogle, lyskæder med sådan pærer, lyspærer. Og det er sådan om aftenen, når de ligesom lyste, så lyste de jo i sådan et gulligt lys, ligesom de der citroner var. Så skrev vi en sang om sådan elektroniske citroner, fordi det ligesom lød lidt ud som om, at der hang elektriske citroner rundt i træerne på en eller anden måde. Ja. Så et definerende øjeblik, men du vælger også at fremhæve et... der har ligesom har defineret dig positivt. Det var meget positivt, ja. Bestemt. Jeg er meget taknemmelig for det minde, tror jeg. Ja. Ja. Hvis du selv må vælge, hvad vil du gerne huskes for? Jeg tror gerne, jeg vil huskes. Suk. Ja, men der er jo mange ting, man gerne vil huskes for, ikke? Okay. Jeg tror gerne, jeg vil huskes for at være et spændende og kreativt menneske. jeg vil gerne huskes for det er svært. Fordi jeg tror som udgangspunkt, så vil jeg gerne huskes for at være en kunstner. Altså du lavede citationstegn. Ja, eller sådan det, fordi en kunstner er meget bredt. Fordi jeg synes jeg laver mange ting. Jeg vil gerne lave musik, jeg laver lydkunst, installationer. Og jeg vil egentlig gerne huskes lidt for det hele, sådan, så måske sådan en blæksprutte kunstner vil jeg gerne huskes for at være. Og hvornår er man en kunstner så? Altså, du tænker bare, det er jo ikke en beskyttet titel. Nej. Altså, og sådan, behøver man tjene penge på det, synes du? Det synes jeg ikke. Jeg vil helst tjene nogle penge på det. Det gør jeg også en lille smule, nogle gange. Men det er ikke et krav. Så længe jeg kan få det til at løbe rundt, så er det sådan set lidt lige meget. Jeg tror mere det er vigtigt for mig at lave nogle projekter, som jeg finder spændende. Mm. Og som jeg føler, der er andre, der kan der kan bruge til noget også. Det seneste projekt, jeg har lavet, er en lydperformance om stress, fordi jeg selv gik ned med stress for 2 år siden. Og det fjernede ligesom al min kreativitet, at være gået ned med stress. Jeg var sådan meget lammet i det. Og hele tiden op til at få diagnosen og sådan noget, var helt sindssyg. Og så tror jeg bare, at fordi jeg ikke kunne skrive noget, jeg kunne ikke komponere, jeg kunne ikke rigtig gøre noget, så måtte jeg jo lave noget om det. Så jeg begyndte ligesom på det her projekt, som bare er blevet, som jeg er blevet meget stolt af, og har været ude at performe en del med her over sommeren. Det endte også med at være det, som jeg lavede til min bachelor afgangskoncert og sådan noget, og har fået nogle meget dygtige mennesker til at samarbejde med mig på det. En virkelig, virkelig dygtig danser og en dygtig digital kunstner, visuel kunstner. Så det har bare været en virkelig spændende oplevelse at få lov at arbejde med det. Også sådan nogle projekter, synes jeg, er vigtige, fordi jeg har også haft mange mennesker, som er kommet til mig, og når de har hørt det og følt sig set eller hørt, eller kunne ikke anerkende det til nogle af de følelser, som den her performance ligesom forsøger at skildre med. Ja, og er det, og nu er vi jo bare ærlige, altså er det det, som der gør, at du vil huskes for at være kunstner? Fordi jeg tænker, hvad er det, det siger om nogen at være en kunstner, som du gerne vil vedkendes? Det tror jeg er en stor del af det, ja. Det her, sådan, at det er noget vigtigt i sensationstegn, som jeg laver igen, eller noget, sådan, noget der giver noget mening. Ja. Jeg tror, jeg har brug for, at det giver lidt mening. Ja, fordi du laver også citationstegn, men sådan, er det fordi, det er sådan lidt sårbart at sige, eller er det svært at være sådan, jeg vil gerne være en sej kunstnertype? Nej, jeg tror, det er fordi, det hele er lidt abstrakt for mig. Okay. Egentlig. Ja. Og jeg tror, jeg synes, jeg er en sej kunstnertype. Ja. Og det har jeg egentlig ikke noget problem sådan med at sige, eller synes, det er pinligt at sige. Det står jeg meget ved, at jeg er. Mm. Og sådan, og jeg står meget ved min kunst. Jeg tror, det er fordi for mig, netop som du også selv siger, det at være kunstner er meget sådan et flyvsk og ikke beskyttet titel, og det er meget abstrakt. Så jeg tror egentlig, så længe folk husker mig for at være tro mod min kunst og hvem jeg er, så tror jeg egentlig, jeg er tilfreds. Du har allerede nævnt et par ting, som du faktisk er stolt af. Ja. Men hvis du skal fokusere på et enkelt øjeblik i dit liv, en eller anden milepæl. Altså man kan sige, en klassisk nekrolog, så er det ofte sådan noget med, da de fik børn, eller købte store hus, eller fik topstillingen, ja. Ikke? Jo. Men det må jo godt være en utraditionel milepæl, synes jeg. Ja. Der er mange ting, jeg allerede er stolt af, synes jeg. Dejligt. Det er der faktisk ikke mange, der siger i det her program. Nej, det er virkelig fedt også. Og jeg tror også, jeg har brugt meget tid de sidste 2 år, efter jeg gik ned med stress, på at reflektere over de ting. Så jeg tror måske også, at jeg er et virkelig positivt mindset generelt lige nu. Men ja, der er mange ting, jeg er stolt af. Men hvis jeg skal det sådan, sige nogle nedkogte ting. Jeg er enormt stolt af, at jeg er blevet bachelor. Og at jeg har lavet det her projekt, og har gået min vej, og gjort det, jeg gerne vil til det, på en eller anden måde. Fordi det er ikke så traditionelt, og det er ikke en koncert, jeg holdt til min bachelor. Det var sådan et langt 20-minutters værk. Og i sit fulde længde er det her værk et sted mellem en halv time og 3 kvarter langt, som er sådan et langt værk, hvor mange andre ligesom gør noget andet og spiller en koncert. Jeg tror, jeg virkelig har fundet mig selv i det format, sådan at lave større værker. Jeg tror altid, jeg har været interesseret i at lave rum. Men jeg er også en af de sådan første i min familie, som bliver bachelor. Og det tror jeg, jeg er ret stolt af. Sådan at have gjort det. Og så ligger der noget andet i, at jeg er blevet bachelor fra konservatoriet, fordi både min mor og far ville rigtig gerne gå på konservatoriet, men det kunne de aldrig af forskellige årsager. Og så jeg tror måske også, jeg er lidt stolt af at have gjort det. Er de ikke også stolte af det? Jo, Jo, det er de bestemt. Eller er der også nej, nej. Jeg tror bestemt, de er stolte af det. Jeg tror også, der er lidt misundelse. Ja. Det er en underlig ting, det der. Ja. Det er en underlig ting med forældre, fordi... Altså, det ved jeg ikke. Jeg kunne da godt forestille mig en verden, hvor jeg måske godt kunne sidde som forældre. Mm. Og at vil blive ærgerlig. Altså, ikke at jeg ikke også under min barn det, men det må også være underligt. Og det ved jeg ikke, hele ideen med at få børn, det er jo, at de får det bedre end en selv. Men derfor tror jeg bare heller ikke, man er heldig fra, måske stadig at tænke, tænk hvis jeg havde fået det liv. Og jeg tror heller ikke, det er alle, der lige bevidste om, at skulle sådan gøre det bedre end det, man selv har fået. Mm-mm. Jeg tror også, der er forældre, der ikke tænker den tanke, som har sådan... Ja. Som måske i virkeligheden ikke under deres børn at have det bedre. Føler du det, dine forældre? Nej, det føler jeg ikke af mine forældre. Altså, jeg har et virkelig, virkelig godt forhold til min mor, og jeg ved, at hun supporter mig, og hun er sådan en, som gør det. Det er slet ikke noget der. Mm. Jeg tror ikke, det er sund misundelse fra hendes side. Ja. Det er sådan en, det vil jeg fandme ønske var mig. Ja. Jeg er så glad for, at du får det her følelse, som hun har. Men det er spændende, det er glad for, du siger, fordi ja, altså, det er jo nuanceret, det er jo ikke fordi, at sådan... Det er dårlige forældre, fordi man tænker det, men det er bare spændende, at når man er i vores alder nu, føler at man ligger, altså man også spejler sig i deres liv lige helt pludselig. Sikkert, ja. Mm. Ja, ja, men det tror jeg bestemt, der er noget om. Ja. Ja. Men så er det jo bare ekstra stort på en eller anden måde, altså ekstra stolthed over, at du så bliver færdig, fordi du er den første i din familie også. Helt klart. Ja, og det tror jeg, ja, det er i hvert fald et stolt øjeblik for mig. Mm. Hvis jeg skal sige et. Det skal du. Gerne sige et. Nu skal du sige et andet øjeblik. Ja. Et øjeblik, du har været lykkelig. Mm. Det tror jeg også, der er flere øjeblikke, hvor jeg har været lykkelig. Jeg tror generelt, jeg har en stor følelse af lykke, når jeg føler, at jeg har... som regel efter en performance, jeg har lavet. Generelt der har jeg nogle virkelig store lykkeøjeblikke. Og hvordan føles det i kroppen? Prøv at tage os med ind i det øjeblik. Den er våd, fordi jeg sveder rigtig meget, når jeg er på scenen. jeg sveder rigtig meget, når jeg står på scenen og performer, og det har generelt altid været, fordi jeg er enormt energisk, og så fordi jeg får det hurtigt varmt. sådan helt lavpraktisk. Men så tror jeg også bare, at der er virkelig meget adrenalin i min krop. Så det er sådan en sådan lidt shakiness, men meget, ja, jeg tror, jeg har svært ved ikke at smile, generelt har jeg svært ved ikke at blive rørt, efter jeg har performet, fordi det fylder meget for mig, og en stor del af det at være musiker for mig, er at performe. Jeg er meget en performer, jeg elsker at stå på scenen, jeg elsker at vise noget frem, jeg har brugt lang tid på, jeg har faktisk skrevet en lang tekst en gang om, at jeg på godt og ondt har brug for anerkendelse. Og det tror jeg, jeg er blevet meget bevidst om. Det er jo spændende, fordi det er jo nok den sådan, i hvert fald den umiddelbare fordom, man har, om folk, der performer og skal have det der bifald og lever for det. Og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det er bare vildt at høre dig sige det højt. Ja. At sådan, ja... Må man sige det, agtigt? Jeg har også lidt en kamp, sådan en vigtig kamp for mig, der prøver at afstigmatisere lidt det der med at sige, at man godt må have anerkendelse, eller godt vil have anerkendelse. Fordi jeg synes ikke, det er en dårlig ting, at vil anerkendes for det, man gør, og den, man er. Det synes jeg faktisk er grunden til at leve på en eller anden måde. Det er årsagen, for det er også det, der gør os... Det er også det, der gør, at vi har et drive. Altså sådan... Fordi anerkendelse, det snæver sig jo heller ikke kun ind til anerkendelse for andre. Det er jo også anerkendelse af dig selv. Og sådan din egen anerkendelse til dig selv. Ja, og også fra folk, man elsker. Altså, man vil da gerne vise det, man elsker, til dem, man elsker. Og sådan, jeg synes også, det er lidt unuanceret på en eller anden måde, fordi... Hvad er drømmen? At vi lever i et samfund, hvor ingen nogensinde har brug for andre? Præcis. Det lyder ensomt. Ja. Ja. Og jeg tror også bare, at vi har sådan virkelig den her, især i Danmark, det her kæmpe problem med jantelov. Jeg ser det i hvert fald som et kæmpe problem. Janteloven i sig selv er jo sådan egentlig god nok, den her med, at man ikke skal nedgøre andre igennem sig selv, eller whatever, sådan tale andre ned, fordi man er bedre end alle andre. Men det handler ikke om at være bedre end andre. Det handler om at sådan... At man må stadig godt fylde noget. Og du må godt være god til det, du er god til. Ja. Og du må godt vide, du er god til det, du er god til. Ja. Sådan, det er der ikke noget, det synes jeg ikke, der er noget galt med. Nej. Og ambition, jeg føler også nogle gange, det kommer til udtryk i ambitioner. Præcis. At sådan, det kan være lidt, altså sådan, ej, du skal sgu ikke have for store ambitioner. Nej. Altså, det er pinligt, hvis du siger, du gerne vil flytte til New York og være kunstner. Og hvorfor skal jeg ikke det, agtig? Ja. Hvad er problemet med det egentlig, ja, hvis det er det, der gør mig lykkelig? Hvis det er det, der gør mig... Så jeg tror meget, det brænder jeg meget for, det der. Altså, for det fjerner lidt. Ja, så... Jeg anerkender, at jeg har brug for anerkendelse. Ja. Og vi anerkender ikke Jantelovs. Nej. Hvornår har du følt sorg? Ja. Jeg tror, jeg har den meget... Jeg havde lidt svært ved at svare på det her spørgsmål. Okay. Jamen, fordi jeg generelt også har lidt svært ved at finde ud af, hvornår har jeg egentlig følt sorg. Okay. Fordi, og du siger ellers i stoltheds-øjeblikke, at lykke-øjeblikke, der dem har jeg rimelig svært ved at, ja, dem har jeg rimelig nemt ved at finde. Ja. Men sådan sorg og sådan nogle øjeblikke har jeg... Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare sådan generelt ikke gider at have dem til at fylde for meget. Okay, men der har været noget. Der har været noget. Altså, det er ikke, noget, fordi der ikke er noget. Nej. Og det er også, der har faktisk været masser, hvor jeg har sådan været ked af det, og været meget ked af det og sådan noget. Men jeg tror måske... Sorg er et meget stort ord for mig. Sådan, hvad er sorg? Men ja, jeg tror, jeg kom frem til et øjeblik, som jeg sådan... Der var jeg i hvert fald sorgfyldt. Og det var, da jeg var i Norge. Der fik jeg... Min mormor var meget syg, og havde været syg meget længe. Og hende er du tæt med? Det var jeg, ja. Hun er død nu. Men jeg har generelt været meget tæt med både min mor og morfar. Men jeg var i Norge og ude at rejse, og så får jeg et kald fra min mor, som siger, nu er der ikke lang tid tilbage. Og det synes jeg, du skal vide. Og det er ikke fordi, jeg siger, du skal komme hjem, men jeg synes, du skal have muligheden. Og hvor står du fysisk? Der står jeg i Hemsedal i Norge på Skogstad Hotel, som var det hotel, jeg arbejdede på. Jeg var på arbejde. Og får jeg det her opkald. Og så dagen efter, der snakker jeg med min chef og aftaler, at jeg skal hjem. Og grunden til, det nok er et sorgfuldt øjeblik for mig, er fordi jeg desværre ikke nåede hjem, inden hun døde. Ja, og jeg var sådan noget, jeg har vel været 6 timer væk. Ja. Og det synes jeg var hårdt. Yeah. Og jeg synes, det var rigtig hårdt. Og det er ikke noget, der sådan gør mig voldsomt meget på nu. Fordi jeg føler lidt, og jeg ved ikke, om man kan sige det på den her måde, men det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Mm. Men jeg føler lidt, at jeg har gjort op for det. Yeah. I den forstand, at jeg... Min mor stod meget alene med det hele, ja. Fordi min morfar var ikke, han var meget sorgramt selvfølgelig, mm, og ulykkelig. Og min mors bror var ikke specielt hjælpsom. Og min bror er ikke altid lige god til at håndtere sorg. Så det var meget ligesom min mor, der stod med den, og så mig, fordi jeg valgte at... Og jeg tror også bare generelt, sådan den, for mig er det en god måde at deale med sorg på, det er ligesom at gøre noget ved det. Sådan, ja, blive lidt handlingsorienteret. Blive lidt handlingsorienteret, ja. Så jeg tror, jeg var rigtig meget inde over begravelsen og bisættelsen og alt praktisk. Og så er der ligesom også en måde at kanalisere alle de her følelser på, ja, ikke? Og så bliver det nemmere. Og det er også, jeg synes også, det er en ret smuk måde at mindes de her. Det er ligesom det sidste, man gør for at tage sig af dem. Ja. Så jeg synes, der er en smuk sådan tanke i den her med, at nu giver jeg dig ligesom det sidste farvel, ja, ved at hjælpe til med dit sidste farvel-agtigt. Ja, og også bruge tid på det. Altså, det er på en eller anden måde også det sidste, man får lov til. Præcis. At gøre med dem. Og gøre for dem. Og for dem, begge ting, tror jeg, er vigtige. Ja. fordi jeg nåede at komme hjem og sige farvel til hende. Hun var desværre ikke i live der, men hun var stadig, hun døde hjemme, så hun var der stadig, og ligesom fik lov at sige farvel der og sådan noget. Men det er ligesom også, så der gør jeg det lidt med hende, kan man sige. Yeah. Men også det der med at gøre noget for hende, fordi jeg ved, hvis jeg, altså jeg ved, at min mormor ikke vil have, at min morfar står alene med det, for eksempel. Selvfølgelig. Og sådan, det er ligesom noget, jeg kan gøre. Yeah. For at ære hendes minde på en eller anden måde. Det er dejligt at være nyttig i sorgen, ikke? Fordi præcis. Man føler sig så hjælpeløs. Ja, og det er noget, der kan give mening i den tid. Ja, ja. Og det er så stor en ting, man er sådan, jeg kan ikke gøre noget ved det her, det er sket, og så det er den der afmagt, men præcis. Så kan man så gå til works. Ja, og jeg tror generelt også bare, at jeg er et menneske, som hvis jeg er ked af det, så har jeg brug for at kanalisere det over i et eller andet. Men også når du er glad, eller hvad? Altså, også når jeg er glad. Du laver vel kunst om det hele? Det gør jeg, ja. Det gør jeg bestemt. Men jeg synes, det er, der kommer ofte nogle mere intense ting ud af nogle sorgfulde ting. Ja. Men det synes jeg er på godt og ondt, fordi det er ikke altid, at intens kunst er god kunst. Mm-hmm. De to ting er der ikke lighedstegn mellem, synes jeg. Ja. Det er spændende, altså så kan man jo tænke hver gang, der sker noget dårligt, om i det mindste har jeg det næste album her, ikke? Jo. Så. Ja, om ikke andet det næste, jeg skal lave, ikke? Altså, jo, helt klart. Der alene det, der er en retning, tror jeg er vigtigt. Ja. Ja. Det har været nemmere for dig at huske tilbage med glæde end med sorg. Du taler også om taknemmelighed i dag, Christoffer, også at være glad, virkelig glad for at være i live. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Det har jeg. Jeg vil ikke være tilfreds med at dø, men jeg vil have været tilfreds med at leve, tror jeg. Ja. Og det er jo det tætteste, vi kan komme på en eller anden måde. Ja, men det tror jeg også, fordi jeg er så... Jeg tror, jeg er så glad for at leve. Ja. Sådan. Men tror du, det er en alder, altså tror du nogensinde, man, eller nu siger man, det ved man ikke, tror du nogensinde, du vil blive tilfreds med at skulle dø? Nej. Nej. Jo. Hvis jeg ikke er i stand til at leve mere, ja, så vil jeg være tilfreds med at dø. Men først der. Men først der. Men så er det jo det tætteste, vi kan komme. Præcis. Med. Ja, så man kan sige, hvis jeg bliver invalid, eller... sådan alvorligt syg, så jeg ikke er i stand til at leve mit liv, så vil jeg hellere dø. Så vil jeg være tilfreds med at dø. Men alt ud over det, alderdom, whatever, så tror jeg ikke, jeg vil være tilfreds. Jeg skal nok finde noget at være glad for. Ja. Skal sidde og male i en gyngestol et eller andet sted, måske. Why not? Nu har jeg aldrig været en stor fan af at male. Det er nok det kreative medie, jeg hader mest. Nå, men så kan det gøre, kan være at that age, men, at du skal til at prøve noget nyt. Det kan sagtens være. Ja, så bliver det sort-hvid malerier, for jeg er galopperende farveblind. Men, okay. Men det kan også noget. Det er også et spændende. Ja, det kan også noget. Men jeg skal nok finde et eller andet at lave i hvert fald. That's my point. Ja. Ja, Christoffer, altså nu tror jeg, jeg har nok. Fedt. Jeg har i hvert fald det, jeg kan nå at indsamle af informationer til dig, og så skal jeg jo prøve at skrive, eller jeg skal skrive din nekrolog, hvordan den vil lyde, hvis du virkelig skulle dø. Det lyder mega spændende. Ja, jeg glæder mig til at høre, hvordan jeg skal dø. Hvordan du skal dø? Nej, eller hvordan jeg... Uha! Ja, det er kreativt. Alright. Hvordan har du det med det her? Du siger, du er forfængelig, ikke? Altså, det er sjovt, fordi sådan, på den ene side føler jeg, at sådan, det perfekte keder dig, men på den anden side, så er der også en forfængelighed, og sådan en noget kontrol af noget image, måske. Så sådan, hvordan stiller du dig i forhold til det her? I forhold til hvad, tænker du? Ja, det er et godt spørgsmål. At du har skrevet min nekrolog, eller? At du skal høre din nekrolog, eller måske mere sådan ideen om et eftermæle, som du ikke selv kan styre rigtigt. Jeg tror, jeg er spændt på at høre, hvad du har skrevet. Også fordi vi jo ikke rigtig kender hinanden. Du har fået lidt et indblik i mit liv og sådan noget, men jo ikke er inde på det på den måde. Jeg kender nok mere din egen fortælling om dit liv, end jeg kender dit liv. Yeah. Ja. Ja, og sådan, og så i grove træk, ikke? Jo, klart. Sådan alle nuancerne er jo ikke lige så meget, men din nekrolog er jo også grove træk. jeg tror sådan, det der med at efterlade mig, det vil et eftermæle, det er sådan, jeg kommer jo ikke til at opleve det. Måske er det lidt en egoistisk tankegang, men sådan, men så vigtigt tror jeg bare ikke, det er for mig. Jeg tror, det er mere vigtigt at opleve sådan, at jeg får lov til at opleve mit liv, og ikke at andre husker det. Ja, god pointe. Ja. Christoffer, jeg plejer faktisk at spørge folk, om de ikke selv vil læse dem. Ja, det vil jeg da gerne. Fedt. Okay, så jeg skal bare læse det højt direkte. Ja, det yes. synes jeg. Det er lidt sjovere. Ja. Og jeg gør lige sådan her. Yes. Fedt. Jeg, Christoffer, er i dag afgået ved døden. Jeg havde andre målestokke end de fleste. Jeg talte ikke livet i dage, men i hvor mange værker af kunst, der havde rørt mig. Når jeg gravede efter minder, sorterede jeg ikke efter de gladeste, men de mest interessante. Jeg adskilte mig på mange måder fra normen, og dyrkede også at gøre det. Min største frygt var at blive husket som kedelig. I stedet ville jeg huskes for at være succesfuld kunstner. Ikke succesfuld i den forstand, at jeg havde tjent mig rig på det. Igen målte jeg succes på andre måder end de traditionelle. Nej, jeg var en succesfuld kunstner, fordi jeg var tro mod min kunst og mig selv, og ikke gik på kompromis med nogle af delene. Hvis formatet eller rammerne for min performance ikke fandtes, skabte jeg dem. Jeg gik altid min egne veje. Derfor følte jeg mig heller ikke længere hjemme i musikkens jazzverden, fordi den handlede om at være perfekt. Det perfekte kædede mig. Så jeg skiftede fra at være instrumentalist til vokalist, også selvom det var uhørt på MGK at skifte under sit forløb. Og sådan blev ham med saxofonen, ham med stemmen, den ukronede dronning. For jeg nægtede at lide under janteloven. Jeg var dygtig i mit virke, og jeg var dygtig til at vide det. Det følte jeg ingen skam i at indrømme. Jeg turde generelt godt i talesætte de svære eller tabubelagte ting, såsom at jeg ganske rigtigt også lavede kunst for at blive anerkendt. Forskellen på mig og andre var bare ofte, at jeg turde sige det højt. Der skulle meget til at gøre mig pinligt berørt. Alligevel gik jeg aldrig ud i offentligheden i mine H2O-sandaler. De fleste danskere er bange for at sætte prædikat lykke på et øjeblik, en oplevelse. Så virker glæde mere konservativt eller ydmygt. Men jeg var atter ikke som de fleste. Jeg kastede om mig med begrebet, var aldrig bange for at leve stort, kun bange for at leve småt. Til gengæld havde jeg svært ved at definere noget som sorg. Måske fordi jeg på et større plan troede på det bedste, stolede på processen og så livet igennem rosenrøde briller. Og jeg elskede det liv, jeg havde levet og skabt for mig selv. Jeg sang i falsetter om elektroniske citroner, boede i Kina og drømte om kunstprojekter i Japan. Jeg havde en umættelig appetit på livet og fortrød kun, at det ikke kunne vare ved for evigt. Cute. Cute, siger du? Very cute. Kan vi sætte den her? Ja. Okay, hvad er din umiddelbare tanke eller følelse? Hvad rammer dig? Jeg synes der er virkelig mange, ja, cute ting. Og jeg kan se mig selv i rigtig meget af det. Vil du gerne have en cute nekrolog? Det vil ikke gøre mig noget. Okay. Ja, det tror jeg ikke vil gøre mig noget. Okay. Det føler jeg også sådan lidt, at det ikke så normalt at have en cute nekrolog. Jeg føler faktisk ofte, at nekrologer er ret sorgfulde. Eller sådan. Ja, selvfølgelig. Jeg synes ikke, men det ville også bare være lidt malplaceret, føler jeg, at skrive en, totalt. Der var. Jeg føler ikke, det er specielt sorgfuldt, det her. Nej. Og det kan jeg godt lide. Jeg tror gerne, hvis jeg skal huskes for noget, så skal det netop være det, ja. Tror jeg. Ja, at jeg har det godt, sådan at jeg kan finde ud af at have det godt. Ja. Og det kommer til udtryk her. Det føler jeg. Mm. Ja. Og at jeg tror at jeg tør være lykkelig i det jeg er den i. Den er god. Den sætning skal også med sig. Ja. Tør være lykkelig. Ja. Ja. Ikke at jeg altid er det. Nej. Men at jeg tør være det, når jeg er det. Ja. Det føler jeg faktisk også taler meget ind i nogle af de temaer, vi har sagt. Det føler jeg faktisk også er et virkelig godt budskab, og måske også, at der lidt trænger til at blive hørt i vores generation. Totalt. At sådan, det er også okay. At være okay. Ja. Ja. Ja, altså det er faktisk lige så sejt. Præcis. Fordi der er lidt at gået trendy, og ikke for at underkende, ja, at der er mange, der har det virkelig dårligt. Ja. Men det er også bare, det er sejt at have det dårligt for tiden. Men det er også sejt at have det godt. Men det burde være lige så sejt at have det godt. Jeg har faktisk et andet livsmantra, som jeg ikke nævnte. Okay, sig det nu. Som jeg lever rigtig meget efter også. Ja. Og det er, at alle følelser er okay. Så det der med sådan, jeg vil gerne have en grundfølelse af glad. Sådan. Det er ligesom, alle vil gerne være glade. Men når jeg er ked af det, så det er lige så meget en følelse at være ked af det, som det er at være glad. Mm-hmm. Så derfor skal der være lige så meget plads til den. Og ved at gøre så meget plads til den, ved at ligesom give sig lov til at være ked af det, når man er ked af det, give sig selv lov til at være glad, når man er glad, så er der ikke sådan rigtig nogen af dem, der behøver at overrumle en. Så det er sådan den der idé om, at det er lige så meget en følelse, så der skal være lige så meget plads til den. Mm. Den tror jeg lever meget efter os. Ja. Ja. Og det er kommet til udtryk i dit liv og i din nekrolog, som du gerne vil vedkende dig. Det vil jeg gerne, ja. Okay. Ja, jeg synes, der er mange gode ting. Fedt. Jeg vil ikke være ked af, hvis den her stod som min nekrolog. Heldigt, vi endte der. Ja. Nu har vi den klar. Vi kommer aldrig til at bruge den, men tak for at lade som om med mig i dag, Christoffer, og lukke os ind i dit liv. Selvfølgelig. Fedt. Ja, tak for, at jeg måtte være med. Selvfølgelig. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.